realizzata. Un gerașul un pul meu, un geraș, nu-i așa ca ai vrea? Să mă sărți ușor și apoi să mă iei cu tine sus în zbor. Ce te face să crezi că aș vrea să fii tu? Acum, diavolița mea, tu minți și minți, când de fapt vrei cu totul altceva. Diavolița ta.